Les sables ordinaires rentrent dans les yeux, les sables sonores rentrent par les oreilles. Queríache contar moitas cousas. Cousas que se me repiten na cabeza unha e outra vez. E cada vez que se repiten, algo muda. Unha palabra, unha vírgula, unha oración enteira, ata que fica só un resumo. Só unha cousa. Áreas sonoras. Eu queríache dicir unha cousa que non che ouso dicir. Eu queríache dicir unha cousa que non sei como che dicir. Eu queríache dicir unha cousa que non sei se che debería dicir por se te incomodo, porque non sei se iso que che quero contar ti o queres escoitar. Eu queríache dicir unha cousa que non sei se che incomodaría escoitar, mas se non a dixo de algún xeito, vaime devorar por dentro en silencio como a trilla na madeira fai. Eu queríache dicir unha cousa cun murmurio aínda que o corpo mo pida berrar, e se non o dixo de algún xeito, vaime devorar por dentro en silencio como a trilla na madeira fai. Eu queríache dicir unha cousa cun berro porque cousa tan grande non merece menos, senón máis. Eu queríache dicir unha cousa cun berro, mas sabía ser ben fermoso achegarme a túa orella e murmurar. Eu non che quero dicir unha cousa cun berro, había ser ben máis fermoso achegarme a túa orella e murmurar. Eu non che quero dicir unha cousa, quero achegarme a túa orella e murmurar. Eu non che quero dicir unha cousa na orella. Non, eu non che quero dicir unha cousa na orella. Eu quero che libar o lóbulo e despois como un lobo soprar. Soprar para así todo aterroxar. Non, eu non che quero dicir unha cousa na orella. Eu quero che libar o lóbulo e despois, como un lobo, soprar, soprar e soprar para todo aterroxar. As areas comuns métense nos ollos. As areas sonoras entran polas orellas. Bo día. Vai calar estes días, Mira, ata logo. You're always so caught up in love that you lose yourself inside it. Even when you think you're in control, you could never step outside it. 'Cause love's idea is dangerous, and it takes hold before you know it. You act in ways that you can't explain without reference to its logic. But love is only affection. Yeah, love, a mere emotion. Love, we follow function. áreas sonoras.